لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا موجود إلا الله لا مشهود إلا الله لا موجود إلا الله لا مشهود إلا الله لا مقصود إلا الله لا مقصود إلا الله لا معبود إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللہ واحد و یکتا ہے ایک خدا بس تنہا ہے اللہ واحد و یکتا ہے ایک خدا بس تنہا ہے کوئی نہ اس کا ہم ہے کوئی نہ اس کا ہمتا ہے ایک ہی سب کی سنتا ہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ إلا الله بلبل ٹوٹی پروانہ ہر ایک اس کا دیوانہ بلبل ٹوٹی پروانہ ہر ایک اس کا دیوانہ عمری کس کا مستانہ عمری کس کا مستانہ کون چکور کا جانانا لا الہ الا اللہ لا الہ إلا الله لا إله إلا الله مولا دل کا زنگ چھوڑا قلب نوری پائے جلا مولا دل کا زنگ چھوڑا قلب نوری پائے جلا دل کو کر دے آئینہ دل کو کر دے آئینہ، جس میں چمکے یہ کلمہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی الکلام المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا عرضنا الامانة علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه کان ظلوما جهولا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. قابل احترام علماء کرام، حفاظ کرام، بزرگان محترم، امت کے نوجوانوں، پیارے بچوں اور گھروں سے سننے والی میری پیاری مائیں، محترمہ بہنیں اور امت کی پیاری بیٹیاں، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، کہ جو لوگوں کا شکریہ ادا نہ کرے، لوگوں کو تھینکس نہ کہے، اس نے گویا اللہ کا بھی شکریہ ادا نہیں کیا. اور اب جانتے ہیں کہ کس وجہ سے میں یہ کہہ رہا ہوں، کہ سب سے پہلے تو ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ یہ پانچوں حفاظ جو ہمارے یہاں پر آئے اور انہوں نے پورا شروع رمضان سے لے کر آج تک 20-20 رکعت تراوی پڑھائی، پورا قرآن کریم اس میں پڑھا، اور یہ بڑی پابندی کے ساتھ یہاں پر آتے رہے، قرآن کریم کو سناتے رہے، تو ہمارا فریضہ بنتا ہے کہ ان حفاظ کرام کی وجہ سے ہمیں قرآن سننے کا موقع ملا، ہمیں تراوی میں قرآن کو سننے کا اور تراوی کے پڑھنے کا موقع ملا. لہذا میں اپنی طرف سے، تمام مصلیوں کی طرف سے، تمام ذمہ داروں کی طرف سے، سب سے پہلے ان پانچوں حفاظ کا بہت ہی دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ان پانچوں کو بہترین بدلہ نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے حفظ میں اور جماؤ پیدا فرمائے، اللہ ان کے پڑھنے میں اور درد نصیب فرمائے، اور ان کے ساتھ ساتھ ان کے پیرنٹس، ان کے امی ابا، ان کے بھائی بہن، سبلنگ، سب کو میں، بلکہ ان کے گھر میں جو بھی ہے، ان کے دادا دادی، نانا نانی، جتنے بھی گھر والے ہیں، قریبی رشتہ دار ہیں، ان سب کو میں بہت بہت مبارکبادی پیش کرتا ہوں. بلکہ ریالٹی تو یہ ہے کہ ہر مسلی کے لیے یہ مبارکبادی ہے کہ الحمدللہ ہمارے یہاں پر، ہماری لوکیلٹی میں ایسے پیارے پیارے بچے موجود ہیں کہ جنہوں نے صرف اور صرف اپنے اللہ کو راضی کرنے کے کے لیے, اور وہ قرآن جو اللہ نے ان کے سینے میں دیا تھا, یہ امانت جو اللہ نے دی ہے اس کی ادائیگی کے لیے یہ مہینے بھر اس طریقے سے تراویح میں قرآن سناتے رہے, اللہ تعالیٰ انہیں بہترین بدلہ نصیب فرمائے. دیکھیے ہمارے یہاں پر پانچ حافظ تھے جو قرآن کریم کو حفظ یہاں پر تراویح میں پڑھا رہے تھے. ان میں سب سے پہلی جو چار رکعت ہم نے پڑھی وہ پہلے ہمارے حافظ صاحب ہیں حافظ بنیامین چٹی, یہ میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, اور ماشاءاللہ یہ ویری فرسٹ ٹائم انہوں نے کوئی مسجد میں تراویح پڑھائی ہے, اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پہلی بار یہ مسجد میں تراویح پڑھا رہے ہیں, لیکن کتنے اچھے انداز میں, کتنے کانفیڈنس کے ساتھ میں ہے. اور میں دیکھ رہا تھا کہ آفٹر ایوری ڈے یا ہر ایک دن کے گزرنے کے بعد اس کا ان کا کانفیڈنس بڑھتا گیا بڑھتا گیا بڑھتا گیا, اور الحمدللہ بڑا اچھا قرآن یاد ہے. یہ ہمارے مولانا زبیر چٹی سلمہ کے صاحبزادے ہیں, تو جو دارالعلوم بلیک بن کے فاضل ہیں یہ ان کے بیٹے ہیں, اور الحمدللہ انہوں نے یہاں پر پڑھایا. میں ان کو ان کے گھر والوں کو بہت بہت مبارکبادی پیش کرتا ہوں. یہ بچہ ابھی عالم بن رہا ہے, عربک کے فرسٹ ایئر میں دارالعلوم میں ہے. دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس بچے کو میں کامل بنا دے. اس کے بعد دوسرے نمبر پر جو تراویح پڑھانے آئے ان سے ہم سب واقف ہیں, پچھلے کئی سالوں سے ہمارے حافظ عبداللہ شاہ ہمارے یہاں پر تراویح پڑھا رہے ہیں, ہمارے مدرسے میں استاذ بھی ہے اور کئی سالوں سے یہ تراویح پڑھا رہے ہیں, ہم سب ان کو جانتے ہیں. اور میں جب بھی یہ وقت آتا ہے جب یہ قرآن ختم ہوتا ہے حافظ صاحب کو دیکھتا ہوں تو ان کے مرحوم ابا مجھے یاد آ جاتے ہیں. ہم ساتھ ہی میں مدرسے میں پڑھتے تھے, وہ ہمارے سینئر تھے جو ان کے والد صاحب تھے, ہم جونیئر تھے, لیکن یہ ہے کہ ان کو ہم نے مدرسے میں دیکھا, اپنے پڑھنے کے زمانے میں دیکھا, اور حافظ صاحب بہت چھوٹے تھے اور سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا, لیکن الحمدللہ ان کی ماں نے ان کی پرورش کی اور الحمدللہ یہ حافظ بنے. ان کے گھرانے میں ماشاءاللہ دینداری ہے, اور ہمارے حاجی خالد ولی ملا نے ان کی امی سے نکاح کر لیا اور الحمدللہ اس ذریعے سے یہاں پر آ گئے. اللہ تعالیٰ ان کے مرحوم والد صاحب کی مغفرت فرمائے, ان کی امی کو صبر جمیل نصیب فرمائے, اور حاجی ان کے حاجی خالد صاحب کو بھی اور تمام گھر والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین بدلہ نصیب فرمائے. تیسرے نمبر پر جو ہمارے یہاں تراویح پڑھانے کے لیے آئے وہ حافظ عمر اسماعیل لمبات ہیں, یہ ہمارے دارالعلوم میں پڑھتے ہیں اور عربی دوم میں یا عربی کے سیکنڈ ایئر میں یہ بچہ دارالعلوم میں پڑھ رہا ہے. یہ ہمارے اسماعیل بھائی لمبات کے صاحبزادے ہیں. الحمدللہ بڑے اچھے انداز میں اس بچے نے بھی تراویح پڑھائی, اور اس بچے کو بھی ماشاءاللہ بہت اچھا یاد تھا جو ہم نے مہینے بھر سنا. اللہ تعالیٰ اس بچے کو حافظ کامل تو اللہ نے بنایا, اللہ زندگی بھر قرآن کو اس کے سینے میں محفوظ رکھے اور اس کو عالم کامل بھی بنا دے. اس کے بعد میں چوتھے نمبر پر ہمارے یہاں تراویح پڑھانے آئے حافظ شام محمود, یہ حافظ شام محمود یہ بھی انہوں نے زندگی میں پہلی مرتبہ مصلے پر کھڑے رہ کر تراویح پڑھائی ہے, اور الحمدللہ آپ نے دیکھا کہ کتنے کانفیڈنس کے ساتھ, اور ان کو بھی ہم نے دیکھا ڈے بائی ڈے ان کا کانفیڈنس بڑھتا گیا, اور ماشاءاللہ بڑے اچھے انداز میں قرآن کریم انہوں نے سنایا. یہ ہمارے مسلی محمود بھائی کے صاحبزادے ہیں, اور الحمدللہ یہیں پر انہوں نے مولانا شعیب صاحب کے پاس حفظ ختم کیا ہے, ہم نے ان کو سنا. اللہ تعالیٰ اس بچے کے بھی سینے میں قرآن کو ہمیشہ محفوظ رکھے, اور ان کی آگے کی پڑھائی میں اللہ تعالیٰ ان کو خوب کامیابی نصیب فرمائے. اور اس کے بعد جو آخر نمبر پر تراویح پڑھانے کے لیے آئے وہ حافظ محمد حماد ہے, اور دیکھو آخری چار رکعت پڑھانا سب سے مشکل ہوتا ہے, کیونکہ دوسرے تو فارغ ہو کر اب چلو ہو گیا ہمارا, ان کو تو آخر تک سوچنا ہے کہ ابھی میری باری آئے گی ابھی میری باری آئے گی. ماشاءاللہ آخر میں آئے اور بڑے اچھے انداز میں انہوں نے تراویح پڑھائی, اور یہ ہمارے مسلی حاجی ثناء اللہ بھائی کے صاحبزادے ہیں, اور الحمدللہ انہوں نے بھی بڑے اچھے انداز میں پڑھایا, قرآن بھی ان کو بہت اچھا یاد ہے. تو بہرحال یہ بہت خوبصورت موقع تھا اس سال کہ بالکل ینگ بچے ہمارے یہاں پر آئے اور انہوں نے یہ تراویح پڑھائی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پڑھانے کو قبول فرمائے. میں ایک مرتبہ پھر تمام مصلیوں کی طرف سے ان پانچوں حافظوں کا بہت بہت شکر ادا کرتا ہوں, اور ان کے والدین کو اور تمام گھر والوں کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی ان سب کو بہترین بدلہ نصیب فرمائے. بہرحال اس وقت میں نے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی ہے, زیادہ لمبی بات نہیں ہوگی. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کے بارے میں فرمایا, ان عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال. اللہ فرماتے کہ یہ قرآن میں نے پہاڑوں کو پیش کیا, زمین کو پیش کیا, آسمان کو پیش کیا, سب نے منع کر دیا کہ یہ امانت بہت ہیوی امانت ہے, اس کو ہم برداشت نہیں کر پائیں گے. زمین ڈر گئی, آسمان ڈر گیا, پہاڑ ڈر گئے, وہ اشفق نامی نہا, وہ ڈر گئے اس سے. پھر اللہ فرماتے ہیں میں نے انسان کو دیا, انسان نے قرآن کو ایکسپٹ کر لیا, اور الحمدللہ وحملہ الانسان, انسان نے اس قرآن کو لے لیا. اور اللہ تبارک و تعالی نے جو قرآن نازل کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر, اس کے ذریعے سے یہ قرآن ہمیں ملا, اور ہم نے کیسے ایکسپٹ کیا کہ ماشاءاللہ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں, قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں, قرآن کا معنی سمجھ رہے ہیں, قرآن کی تفسیر سمجھ رہے ہیں, اور اتنا ہی نہیں ہمارا بچہ بچہ اور بچیاں سب قرآن کریم کے حفظ کا شوق رکھتے ہیں. کتنے حافظ بن گئے, کتنے حافظ بن رہے ہیں, کتنے انشاءاللہ آئندہ بنیں گے. اللہ تعالی ہمارے تمام نوجوانوں کو حافظ قرآن بنا دے. اللہ تبارک و تعالی اس قرآن کی ہمیں قدردانی نصیب فرمائے. اور دیکھو اللہ تبارک و تعالی کی یہ جو امانت تھی, انسان نے اسے سنبھالا, اور جو ذمہ داری سنبھالتا ہے اسے ریوارڈ ملتا ہے. یہ اصول ہے دنیا کا. ایک جانور کو اگر ایک آدمی پالتا ہے, اس پر سامان رکھتا ہے, بوجھ رکھتا ہے, اور اس کو ادھر سے ادھر لے کر جاتا ہے, تو جس جانور کو وہ پالتا ہے اسے کھانا بھی کھلاتا ہے, پانی بھی پلاتا ہے, چارہ بھی دیتا ہے کہ یہ میری خدمت کرتا ہے, میں اس کی خدمت کروں گا. اسی طریقے سے ہم کام پر جاتے ہیں, جتنے امپلائیز ہیں اپنے مختلف آفیسز میں جاتے ہیں, سٹورز میں جاتے ہیں, ویئر ہاؤسز میں جاتے ہیں, فیکٹریز میں جاتے ہیں, وہاں پر خوب کام کرتے, محنت کرتے ہیں, ظاہری بات ہے محنت کرو گے ریٹرن ملتا ہے, اینڈ آف دا ویک ویجز ملتا ہے, اینڈ آف دا منتھ ویجز ملتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی بھی یہ کہتے ہیں کہ اے میرے بندے, جب میں نے تجھے یہ ذمہ داری دی اور قرآن دیا, تو نے قرآن کو ایکسیپٹ کر لیا, تو میرا بھی وعدہ ہے کہ جس طرح مزدور کو ذمہ داری دی جاتی ہے, اس قرآن کے لینے پر میں تم پر اپنی رحمتوں کو نازل کروں گا, میں تمہارے لیے مغفرت کے فیصلے کروں گا. اسی لیے حدیث پاک ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مومن قرآن پڑھتا ہے تو یہ قرآن کل قیامت میں اس کی سفارش کرے گا, یہ قرآن قبر میں اس کی سفارش کرے گا. بلکہ ایک حدیث میں تو فرمایا گیا کہ ایمان والا جب قرآن پڑھتا ہے ہمیں فیل نہیں ہوتا ہے, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ فرشتوں کو بھیجتے ہیں جو آ کر اس کے لپس کو کس کرتے ہیں. کتنی بڑی فضیلت, کہو سبحان اللہ, کہ فرشتے ہونٹوں کو بوسا دیتے ہیں ان کے جو قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم زمین پر کھڑے رہتے ہو, آسمان پر دیکھتے ہو, تمہیں شائننگ سٹارز نظر آتے ہیں. بالکل ایگزیکٹلی جس گھر میں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے, فرشتے جب اوپر سے دیکھتے ہیں تو انہیں وہ گھر بھی سٹارز کی طرح چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں. اتنی بڑی فضیلت ہے قرآن کریم کی. یہ امانت جو ہم نے اختیار کی ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کی بنا پر کتنے بڑے بڑے انعام دیے. دیکھو یہ قرآن کے حاصل کرنے پر, قرآن کے پڑھنے پر, دین کے چلنے پر اللہ کے کتنے انعام آتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرامن کاتبین رکھے ہیں, ہماری نیکی لکھنے والے فرشتے ہیں, گناہ لکھنے والے فرشتے ہیں. چنانچہ جو نیکی لکھنے والا فرشتہ ہے اللہ نے اس کو امیر بنایا ہے, اور جو گناہ لکھنے والا فرشتہ ہے وہ مامور ہے, یعنی امیر کے انڈر ہے. تو اب رول کیا ہے کہ جب بھی भी ईमान वाला कोई नेकी करता है ऑन द स्पॉट वो फरिश्ता उसके रिवॉर्ड और नेकी लिखना शुरू कर देता है, लेकिन अगर ईमान वाला कोई गुनाह करता है तो गुनाह लिखने वाले फरिश्ते को पहले अमीर से परमिशन लेनी पड़ती है। तो गुनाह लिखने वाला फरिश्ता नेकी लिखने वाले फरिश्ते को पूछता है कि इस बंदे ने गुनाह किया, इस बंदी ने गुनाह किया, मैं लिखूं इसके रिकॉर्ड में। तो नेकी लिखने वाला फरिश्ता कहता है नो, इतनी जल्दी क्या है, अरे ये बिलीवर है, अल्लाह को मानने वाला है, हो गई इससे गलती, अभी ये तौबा कर लेगा, इसलिए थोड़ा रुक जा। लेकिन ये ईमान वाले को ख्याल नहीं है, ये फिर सेकंड टाइम गुनाह करता है। फिर वो गुनाह लिखने वाला फरिश्ता नेकी लिखने वाले को पूछता है कि मैं लिखूं इसका गुनाह, सेकंड टाइम इसने गुनाह कर दिया, मैंने तो फर्स्ट भी नहीं लिखा था, ये दूसरा गुनाह हो गया, मैं लिखूं। जवाब देता है नहीं, ये बिलीवर है, अभी तौबा कर लेगा, अभी माफी मांग लेगा। बिल आखिर दूसरी मर्तबा भी नहीं लिखा जाता है, अब ये थर्ड टाइम गुनाह करता है। फिर वो फरिश्ता पूछता है अब लिखूं इसके गुनाह को, आखिर में वो नेकी लिखने वाला फरिश्ता कहता है कि तीसरी मर्तबा में भी इसने गुनाह कर लिया, अब तक इसने माफी नहीं मांगी है, चलो इसके नामे-ए-आमाल में गुनाह लिख दो। तो अल्लाह ने कितनी मोहलत दी है। और फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अत्ताइमु मिन अज़्ज़म्बि कमल लाज़म्बला, तीसरी मर्तबा गुनाह किया, नामे-ए-आमाल में गुनाह लिखा गया, अल्लाह फरमाते हैं अभी भी तौबा कर ले, तौबा कर लेगा, तेरे गुनाह को कंप्लीटली डिलीट करवा दूंगा। ये अल्लाह ताला की शान है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कंप्लीटली डिलीट कर दिया जाता है। हजरत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे सदबार गर तौबा शिकस्ती बाज आ इधर गहे मा दर गहे ना उम्मीदी नेस्त। ये पर्शियन लैंग्वेज है। मौलाना जलालुद्दीन रूमी कहते हैं हंड्रेड्स ऑफ टाइम भी अगर तूने तौबा कर करके उसे तोड़ दी है, के तोड़ दी है, ना उम्मीद मत होना, अल्लाह के दरबार में ना उम्मीदी नहीं है, उम्मीद लेकर जा, अल्लाह तेरे हर गुनाह को माफ कर देगा। तो ये रात तो आज गुनाह की माफी की रात है, अल्लाह से मांगने की रात है, इस्तिगफार की रात है। जितना हो सके हम अल्लाह से माफी मांगे, गिड़गिड़ाए रोए, अपने परवरदिगार को राजी करें। और ये इस्तिगफार करना, माफी मांगना, अल्लाह के सामने रोना, ये बहुत पावरफुल चीज है। एक वाकया सुनाऊं। हजरत इमाम अहमद इब्ने हंबल रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े इमाम गुजरे हैं। इनकी हदीस की एक किताब है मुस्नद अहमद, जो बच्चे आलिम बनते हैं वो जानते हैं मुस्नद अहमद 4000 हदीस इस किताब के अंदर मौजूद है। ये बहुत बड़े मुहद्दिस भी थे और फिका के भी बहुत बड़े इमाम है। ये हरमैन शरीफेन में मक्का मदीना में जो वहां के अइम्मा और वहां के लोग हैं इसी इमाम को फॉलो करते, इमाम अहमद इब्ने हंबल रहमतुल्लाह अलैह को। तो फिका के भी इमाम है, बड़े अल्लाह के वली थे। एक मर्तबा का वाकया है कि कहीं सफर में थे तो हाथ में बैग थी, बैग में कपड़े थे, इनका झोला था और लेकर ये निकल रास्ते में चल रहे थे, सफर कर रहे थे। गर्मी का मौसम, पसीना पसीना, दोपहर का वक्त हुआ और नमाज का वक्त हो गया। तो एक मस्जिद थी, मस्जिद में दाखिल हुए, वजू किया, वजू करके नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ने के बाद उसी जमात खाने में जहां नमाज पढ़ी थी, बहुत थके हुए थे, सफर करके आए थे, गर्मी थी, वो जमात खाने के कोने में सो गए। लेटते ही नींद आ गई। अब जब नमाज खत्म हुई और लोग जाने लगे तो जो मस्जिद का केयरटेकर था, मौज़िन था, वो आया। उसने देखा कि ये भाई कौन है, पता नहीं जमात खाने में सो गया है, वो पहचाना भी नहीं कि ये इतने बड़े इमाम है। तो उसने देखा, कहा चलो उठो, मस्जिद में सोने की किसी को परमिशन नहीं है, इस मस्जिद का रूल है, मस्जिद में कोई नहीं सो सकता है, चलो उठो। इनको उठा दिया, इमाम अहमद इब्ने हंबल रहमतुल्लाह अलैह को उठा दिया। ये वहां से जमात खाने से निकले और मस्जिद के सहन में कोर्टयार्ड में पहुंचे। सोचा कि अब अंदर तो नहीं हूं, बाहर सो जाता हूं। फिर वहां लेट गए, सो गए। अब ये जो केयरटेकर था वो सारा काम काज करके जमात खाने को क्लीन करके जब बाहर गया तो देखा ये फिर यहां सोए हुए। अब उसका दिमाग गया कि अंदर से उठाया तो बाहर आकर सो गए। इतना गुस्से हुआ कि वहां गया, इमाम अहमद सोए हुए हैं, थके हुए हैं, उसने तो उनके पैर पकड़ा और पैर पकड़कर खींचना शुरू किया और पैर पकड़कर खींचकर उनको मस्जिद के बाहर निकाला और कहा, मना किया था मस्जिद में सोने की परमिशन नहीं है, उनके पैर पकड़कर उनको बाहर डाल दिया। इमाम अहमद इब्ने हंबल रहमतुल्लाह अलैह बेचारे उठे तो सामने एक टेक अवे था, छोटी सी रेस्टोरेंट की तरह कोई एक टेक अवे था। वहां पर जो रेस्टोरेंट का या टेक अवे का मालिक था वो अपने तंदूर में रोटियां बना रहा था। उसने देखा कि ये कोई बेचारे मुसाफिर है, वो मौजिन साहब ने तो इसके पैर खींचकर इसको बाहर निकाल दिया, तो उन्होंने वहीं से आवाज देकर कहा कि भाई साहब यहां मस्जिद में किसी को सोने नहीं देते, यहां परमिशन नहीं है, आ जाओ मेरी शॉप में एक बेड पड़ा हुआ है, मैं तो यहां काम पर हूं, थोड़ी देर मेरे बेड पर सो जाओ, आराम कर लो, फिर चले जाना, मुसाफिर हो, आ जाओ। इमाम अहमद इब्ने हंबल रहमतुल्लाह अलैह को बुला लिया और वो भी नहीं जानता था कि ये इतने बड़े इमाम है और ऐसे जबरदस्त इंसान है। बहरहाल उसने बुलाया और इनको बेड पर वहां पर लेटने के लिए कह दिया। वो लेट गए, इधर ही अपनी रोटियां बना रहा है। इमाम अहमद इब्ने हंबल रहमतुल्लाह अलैह ये वाकया बयान करते हैं, फरमाते हैं कि वो रोटी बना रहा था और रोटी बनाते बनाते उसकी जबान पर यही जुमला, अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, रोटी बनाए जा रहा है, तंदूर में सेके जा रहा है, कभी अस्तग़फिरुल्लाह, कभी पूरी तस्बीह पढ़ता, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैह, बहरहाल इस्तिग़फार कर रहा था। तो ये भी तो बहुत बड़े इमाम थे। अब ये लेटे थे, ये बेचैन हो गए कि ये अजीब इंसान है, एक ही बात अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। तो वो खड़े हुए इमाम अहमद इब्ने हंबल रहमतुल्लाह अलैह और कहा कि भाई बुरा मत मानना, ये आप एक ही तस्बीह पढ़ रहे हो, अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, आखिर क्या वजह है कि ये तस्बीह पढ़ते हो। वो कहने लगा, अरे आपको पता नहीं है, इमाम अहमद इब्ने हंबल को वो नहीं जानता था, अरे ये तस्बीह बहुत पावरफुल है, इतनी पावरफुल है कि अल्लाह गुनाह भी माफ करता है और जो दुनिया में जरूरत है अल्लाह पूरी कर देता है, इतना पावर इस तस्बीह में है। और उसके बाद कहने लगा कि ये जो मेरा टेक अवे देखते हो ना, ये अस्तग़फिरुल्लाह की बरकत है, ये पढ़ता गया अल्लाह ने मेरी जॉब दुकान कायम कर दी, ये देखो पीछे मेरे टेक अवे के पीछे जमीन है, खेत है, ये सब का मैं मालिक हूं, ये अस्तग़फिरुल्लाह की बरकत है। और फिर कहने लगा, मेरी तीन बेटियां हैं, तीनों बेटियों की शादी हो गई, तीनों खुश है, वो भी अस्तग़फिरुल्लाह की बरकत है, ये अस्तग़फिरुल्लाह में बहुत ताकत है। और फिर कहने लगा वो इमाम अहमद इब्ने हंबल रहमतुल्लाह अलैह को कि मैं तुम्हें भी नसीहत करता हूं कि दिन भर रात में हमेशा अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह पढ़ते रहो, अल्लाह गुनाह भी माफ करता है और मुरादों को भी पूरा करता है, कभी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे, इस्तिग़फार करते रहो। इमाम अहमद को नसीहत की उसने। इमाम अहमद इब्ने हंबल रहमतुल्लाह अलैह बहुत हैरान थे उसकी इस बातों पर। आखिर में इमाम अहमद इब्ने हंबल रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि तुम ये कहते हो कि इस्तिग़फार पढ़ने पर अल्लाह ने तुम्हारी दुनिया बना दी, ये भी तुम्हारा सब कुछ मिल गया, कोई ऐसी चीज है कि इस्तिग़फार करते हो फिर भी तुम्हें नहीं मिली? उसने कहा नहीं, अल्लाह ने सब दिया, जो मांगा इस्तिग़फार पढ़ के मांगा अल्लाह ने मुझे दे दिया। कहा कोई तो चीज होगी जो तुम्हें नहीं मिली है? तो कहने लगा हां एक चीज है, इस्तिग़फार पढ़ रहा हूं, अल्लाह से मांग रहा हूं और उम्मीद है मेरा अल्लाह मुझे देगा, लेकिन अब तक अल्लाह ने नहीं दिया, एक जमाने से ही एक दुआ कर रहा हूं अब तक कबूल नहीं हुई है, लेकिन इस्तिग़फार जारी है। कहा वो क्या चीज है? कहने लगा कि हमेशा अस्तग़फिरुल्लाह पढ़ता हूं और अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह हमारे इलाके में एक बहुत बड़े तेरे वली रहते हैं, बहुत बड़े आलिम रहते हैं, उनका नाम इमाम अहमद इब्ने हंबल रहमतुल्लाह अलैह है, अल्लाह मैं उनकी मुलाकात करना चाहता हूं। یہ میں دعا کر رہا ہوں کہ اللہ ایک بار ملاقات کرا دے گئے ان کے سینے سے لگ جاؤ اور ان سے دعائیں لے لو, بس وہ اللہ کے ولی کو دیکھنا چاہتا ہو. امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کو یہ مراد ابھی تک پوری نہیں ہوئی ہے, ابھی میرا استغفر اللہ جاری ہے, انشاءاللہ اللہ وہ بھی کروائے گا. یہ سننا تھا امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ رونے لگے. وہ حیران ہو گیا, کہنے لگا حضرت کیا بات ہے, آپ رو کیوں رہے ہو, آپ کیوں رو رہے ہو؟ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ استغفار کر کر کے جس امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کو تو ملنے کی دعائیں کر رہا ہے, وہ امام احمد بن حنبل میں ہی ہوں جو تیرے سامنے کھڑا ہوں. یہ شخص تو اتنا خوش ہو گیا, اتنا خوش ہو گیا. امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ نے فرمایا واقعتاً تیرے استغفار میں بہت طاقت ہے, تیرے استغفار میں بہت طاقت ہے. اور کیسی طاقت ہے, تو استغفار کر کے اللہ سے میری زیارت کا سوال کرتا ہے, اللہ نے ہاتھ پکڑ کر نہیں پیروں سے کھینچ کر مجھے نکالا اور تیرے سامنے کھڑا کر دیا. وہ کہنے لگا حضرت مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ ہی امام احمد ابن حنبل ہے, میں تو آپ کو نصیحت کر رہا تھا کہ یہ کرو اور یہ تسبیح پڑھو. وہ معافی مانگنے لگا. امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ واقعتاً اللہ نے استغفار میں بہت طاقت رکھی ہے. تو آج کی رات استغفار کی رات ہے, اللہ سے معافی کی رات ہے, اللہ کے سامنے رو رو کر ہمیں اپنے اللہ کو منانا ہے. یہ قرآن کے ختم کی رات ہے, اور یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ آج کی رات شب قدر ہو. حدیث پاک سے پتا چلتا ہے آخری عشرے کی تاک راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو. آخری عشرہ لاسٹ 10 ڈیز, تاک رات اوڈ نمبرز 21, 23, 25, 27, 29th نائٹ, یہ سب نائٹس ہے. اب 21, 23, 25 تو چلی گئی, بچی دو راتیں, آج کی رات اور فرائیڈے نائٹ. ان دو راتوں میں سے ہو سکتا ہے اللہ نے پہلے ہی شب قدر بھیج دی ہو, ہو سکتا ہے ان راتوں کے اندر موجود ہو. بہرحال ابھی بھی ہمارے پاس اپورچونٹی ہے کہ اس رات کو ہم تلاش کر لیں جس کی بہت زیادہ فضیلت ہے. اللہ نے پوری سورہ قدر اس کے بارے میں نازل کی ہے. حضرت عبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم کھا کر کہتے تھے, اے لوگوں میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ شب قدر 27th نائٹ کو ہے. اب ہمارا حدیثوں سے تو یہی پتا چلتا ہے کہ کسی کو پتا نہیں وہ کب ہے, تو پھر یہ صحابی نے قسم کیوں کھائی؟ محدثین نے لکھا ہے ہو سکتا ہے ان کو یہی رات ملی ہو, ان کو محسوس ہو گیا ہو یہ 27 نائٹ ہے, اس نے وہ قسم کھا رہے ہیں. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ نے اسی رات کو شب قدر بنایا ہو. بہرحال ہم شور نہیں ہیں, لیکن حضرت عبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم کھایا کرتے تھے, اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رئیس المفسرین ہے, تمام مفسرین کے سردار ہے, وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو اللہ نے شب قدر کے بارے میں سورت نازل کی ہے انا انزل اللہ فی لیلت القدر وما ادراک ما لیلت القدر, یہ پوری سورت ہے. اس سورت میں 30 ورڈز ہے, ادنا 1 انزلناہ 2 فی 3, آپ کاؤنٹ کر لینا, دیر آر ٹوٹل 30 ورڈز ان دس سورا. اور اس پوری سورت میں 27 نمبر کا ورڈ ہے سلام ہیا. ہیا ہیا از اے پروناؤن, اور یہ ضمیر ہے, اور یہ ہیا کا مطلب ہے شب قدر. تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے شب قدر کب ہم کو نہیں معلوم ہے, لیکن جب قرآن کی یہ سورت پڑھتے ہیں 30 ورڈز اس میں ہیں, اور 27th نمبر پر اللہ نے شب قدر لکھا ہے, ہو سکتا ہے انڈائریکٹلی اشارہ ہو کہ 27ویں رات کو شب قدر ہے. یہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں. اور بعد مفسرین نے ایک اور اچھی بات لکھی ہے کہ دیکھو یہ جو شب قدر ہے, لیلۃ القدر عربی میں کہتے ہیں, یہ 3 بار لکھی گئی ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر 1, وما ادراک ما لیلۃ القدر 2, لیلۃ القدر خیر من الف شہر 3 ٹائمز لکھی گئی ہے. اور لیلۃ القدر میں آپ کاؤنٹ کیجئے کتنے لیٹرز ہیں, There are 9 letters. Lam, ya, lam, ta, alif, lam, kaf, dal, ra. 9 letters. To 3 martaba Allah ne Laylatul Qadr ko mention kiya. Ek martaba mein 9 letters hai. To 9 times 3 is 27. To is bina par ye bhi chance hai. Baad mufassirin kehte hain ki wo 27vi raat hi ho. Barhal jab bhi ho, dua karo Allah hame shab e qadar naseeb farmaye. Aur aakhri baat, hamare pyare Nabi sallallahu alaihi wasallam ne Hazrat Aisha radhiyallahu ta'ala anha ko talqeen ki hai ki is raat mein aur in ayyam mein zyada se zyada ye dua padhe. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa Fuani. Sab milkar padlo. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Main iska translation karu, kya beautiful translation hai. Allahumma innaka afuwwun. Ey Allah, tu maaf karne wala hai. Ey Allah, tu maaf karne wala hai. Tuhibbul afwa. Aur jab tu maaf karta hai to tu khush ho jata hai. Allah jab tu maaf karta hai to tu khush ho jata hai. Fa'fu anni, to Allah mujhe bhi maaf kar de aur khush ho ja. Kya pyara tarjuma hai ke wo Allah maafi karke khush ho jata hai, isliye Allah tu maaf kar de aur khush ho ja. Ek riwayat to ye hai aur dusri riwayat mein alfaz hai, Allahumma innaka afuwwun kareemun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kareem ka word bhi aaya hai ek aur riwayat mein, aur kareem ka matlab hota hai aisa maaf karne wala ke usko maaf kare jo maafi ka haqdar bhi na ho. Yani jo maafi ka haqdar nahi hai, tu aisa kareem hai, tu usko bhi maaf kar deta hai. To Allah tabarak wa taala ke pyare nabi sallallahu alaihi wasallam ne farmaya, is dua ko kasrat se padte rahe. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allah taala in tamam baaton par hame amal karne wala banaye, kehne sunne se zyada amal hi zindagi naseeb farmaye. Aur aaj ki is mubarak raat ko zaya na hone de, jitna ho sake hum ibadat kare, aur iske baad اب جو باقی ایام بچ گئے ہیں, باقی راتیں بچ گئی ہیں, یہ ہر مومنٹ پریشیس مومنٹ ہے, اس کا خیال کریں. اللہ ہم سب کو عمل کرنے والا بنائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مختصر دعا کر لیں. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون نن من الخاسرين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. اے پروردگار عالم, ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اللہ بڑے گنہگار و خطا کار ہے, اپنے رحم و فضل و کرم سے ہماری خطاؤں کو معاف فرما. اللہ ہم نے روزے رکھے, تراوی پڑی, عبادتیں کی, تلاوت کی, صدقہ خیرات کیا. اللہ ہم جانتے ہیں کہ جیسے کرنا چاہیے تھا ہم نے نہیں کیا, لیکن اللہ جو بھی کیا ہے تجھے راضی کرنے کے لیے کیا ہے. اور اللہ تو ہمیں رات کی اس گھڑی میں مسجد میں بٹھاتا ہے, یہ تیری محبت نہیں تو اور کیا ہے. اللہ اگر تو آج ہمیں معاف کرنے والا نہ ہوتا تو تو ہمیں مسجد میں ہی نہ بھیجتا, ہمیں بیان بھی نہ سناتا, ہمیں دعا بھی نہ کرواتا. ہمارے گھروں میں ہماری مائیں بہنیں بچیاں سارے کام کاج کو چھوڑ کر دین کے نام پر ایک کونے میں بیٹھ کر ان باتوں کو سن رہی ہے, قرآن کو سن رہی ہے, دعاؤں کو کر رہی ہے. اللہ یہ تو نے ہی تو توفیق دی ہے. مولا جب تو نے عبادت کی توفیق دی ہے, ہمیں یقین ہے تو اسے قبول بھی ضرور کر لے گا. اللہ قبول فرما لے. اللہ ساری عبادتوں کو قبول فرما لے. جو باقی راتیں بچی ہے اس کی قدردانی نصیب فرما دے. اے اللہ شب قدر دے دے. اللہ شب قدر نصیب فرما دے. اللہ شب قدر نصیب فرما دے. اللہ تیرے لیے کیا بعید ہے, ہم مجرموں کا کام بن جائے گا, ہم غریبوں کا کام بن جائے گا. اللہ رحمت کا عشرہ چلا گیا قدر نہیں کر پائے, مغفرت کا عشرہ چلا گیا قدر نہیں کر پائے. اللہ یہ آگ سے آزادی کا عشرہ ہے, اللہ ہمیں آگ سے آزاد کروا دے, رحمت بھی نازل کر دے, مغفرت بھی نازل کر دے. اور اللہ میں نہیں معلوم ہے آئندہ یہ مبارک رات میں ملے گی یا نہیں ملے گی, نہ جانے کس کا بلاوا جائے, نہ جانے کون دنیا سے چلا جائے. اللہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. پروردگار عالم ہماری تمام خطاؤں کو اور لغزشوں کو معاف فرما دے, سب جائز تمناؤں کو پورا فرما دے. اللہ بہت سے بھائی بہنوں نے درخواست کی ہے بیماروں کی شفا کے لیے, اللہ امت کے تمام بیماروں کو شفائے کلیہ نصیب فرما دے. اللہ انہیں جو مرحومین مرحومات ہیں انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما دے. حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل ہماری ان دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین.